بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين دته لکېږي سورې دخان د زخرب نارو سنانه شوه د مخې جاسین اصلور شپې ترې اخیری دور د مکه کې نازل شوه زخرب کې جواب ده اتم شوبه نه او جواب ده بل نه هم شوبه نه دارنګي په اخر د زخرب کې ویل په سبب په عالمون زرد چې دی په پیښه نو زړه تذکرہ د عذاب کوي چې عذاب پر راځي دارنګي مخکې تسلی او نبی علیہ السلام ته په عذاب سب مشرکین وبانی اوس څنګه دې بیان د عذاب دلته کوي ذکر کوي داور سورۃ دارد په شوبه نه ما باندې چې دې مشرکین ویل چې موږ دې توازن نه کوو سوا د الله تعالی نه شای چې دې واوري او دارنګي زمونږه حضوریت سر کې جواب داغه نه چې اوریدل دلره نه بغیر د اسباب نه دا خاصه در بده دای چاته نه دی ورکړي چې دلره نه دی اوریدل کې شپږه واتم کې به ذکر کړي او داور توحید به ذکر کړي اتم کې اورد په شرک په لالم په شپږم کې اورد د شرک بد سره په ما دارنګ اتم کې اسماء الحسنا به صورت کې شپږ خلاصره صورت سره دو بابونه یې صورت اولنه بعد د صلیح احتمالات تور یبدې کې بیان د صدق د قران کریم په اولنو څلور آیتونو کې او دا ور صورت او دا رنګي صفات د الله تعالی نه به ذکر کې شپږم آیت به تخویب دنیاوی ده د لسم نواله تشپارسم پورې او مثال دا په اخر فرعون د ولسم نه تر دې ډېش پورې آخر کی زجر دے پینکار دا قیامت سلور دیش پینز دیش او تخیب دنیوی بزی کردہ اقوام مکذب و سر مختصرا و دیش بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پا مدد دنم داللہ تعالی چی عام مہربان و خاص مہربان دے شروع کود دی صورت حامیم دا بار بر ولی کی چی دا متشابهات دی و مقطعات دی دا دا اعجاز دا پر اللہ نازل کری دی کم چه چه علم پسرین وی چه دا ها مقصد داره و دمیم دا دا اغی مقصد بدای چه دا مستاقات دی معنی ندی والکتاب المبین قسم دی پر کتاب واضح بیان اون کی معنی دیکیز اللہ رب العزت وضاحت کرے عادت مبین ذکر کا چا عذابونه په ذکر کړلین سورہ زخرف کې مې باندې ذکر کړل مبین آل تدلایل او دا رنګي جواب د شبهات والکتاب المبین داوا او چې داوا قسم دی په معنا شاهد سره قسم دې په کتاب واضح بیان کوونکی باندې ان انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ یقینا موږ را لګره دا پښه مبارکه کې دا جواب قسم معنا ای بیان ته وضاحت د قران کریم شاهد دې چې دا منزل من الله دې او وخت نزول یې هم مبارک دې او انزار د پاره پوره کتاب دې یقیناً من را لګلې دا پښه مبارک کین کنا منذرین یقیناً یو موږ راون کی دا خو جواب قسم شو حاصل دار چلناوی موږ د دې نزول شروع کړی د عالم الغیب نه عالم د شهود چې الله رب عزت د خلا دنیا ته ان راو د پای کې په لاله تم مبارک کې دا نازل کړي د دې په اړه کې دا لیلۃ المبارکه کومې ودا څو غدان سپې شعبان د رمضان دا شعبان او پای کې رزان صح حدیث هم جوړ کړي چې پای کې رزقونه ودارنګي نیټه هغه تقسیمي او پای کې هم زم جوړ کړي او دې روایتونه پای کې ذکر کړي دي امون زی جوړ کړی دی دا د شلو حجونو نه بهتر دی د علی زمه په روایت باندې لیکن دا حدیث موضوع دی آلو سرای مولا ذکر کړی دا حدیث موضوع دی امون کړ دی او دې کې څه صحیح نشته بهري محیط مای تفسیر قرطبی په لیلۃ النصف من شعبان کې دا سه حدیث نشته چې په ایوان سره اعتماد وکي قوی حدیث نشته به ول دا قول مشهور شوی دی دا غي وجدار چې خلق اکثر د خپل بادشاهانو په دین باندې وي کو کافر هم دا سروانی کو مسلمانان یې ما ورنګي کو پاسقي په پورې خلق رواني قوم برامیکا چې د ایران نه راغلی وو او ایمان وروړه په خلافت د هارون کې او د رنګ جعفر منصور کې تقریبا دا 200 هجری کې به دیو ته وزارت چکم دی ملاوش اصل کې خدا مجوس و ایران والا د دیو عادت دا چې دی بلو به کولی په اورونو باندې رڼاګانې به بلولی په اول د مهرجان کې او د رنګ د نمروز ندا سر په مسلمانانو کې رال لري د زمانه و سمدارنګ په دې پنځلسم شعبان باندې اکثر علاقو کې خلک ورونه بلې دا داغه آتش پرستو دا لري څوک چې نور عبادت کوي مجوس دا ور عبادت کوي مجوس داغه بلې دا زمونږ استاد علاقو کې به د اخترونو کې خلک دا ورونه اواله مال بلې څوک بالونه جوړې او چته پورت دا ټول داغي یعنی غلطی طریقې لري چې دی امت تر د خلکو تر هغه سیداره چې د لیلۃ المبارکه نه مراد شې نه لیلۃ القدر دا چاغه پلس پلسم د رمضان دی اخرنه عشره چې د رمضان پای کړه رمضان کې دا دارنګ په اخرنه عشره کې ولی قرآن کریم کې الله ان انزلناه فی لیلۃ القدر قرآن کریم لیلۃ القدر کې نازل شوی او دا لیلۃ القدر چې دا بیا الله او شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن قرآن کریم په رمضان کې نازل شوی نو سیدار چې مراد دا لیلۃ القدر دا لیلۃ القدر رمضان کې او دا رمضان په اخرنه عشره کې نو شعبان بګینشته چې پای کې دا نازل شوی انا کنا منذرین یقینا منذرونکی و فیها یقرأ کل امر الحکیم الفریش پاکی پیسل کی گیدار کار حکمت والا علت د مبارکی اثر علت د نزول پدیش پاکی داغی و جدارا چدا برکت والا پدی کی یو پر قمانا چا جدا والے کی ابن عباس وی او دارن یاغ یکتب من ام الكتاب فی لیلۃ القدر ما هو کائن د ام الكتاب نه لیکل کی پدې لیلۃ القدر کې آسس کاینې د یو کال اصل کې تشین او الله رب العزت ټول اشیا چې د اسمانونو د پیدایش نه 50 زره کاله مخکې کړی دي صحیح حدیث سره دا ثابت به هر کال کې پدې شپه کې د یو کال د پاره داغې نه کینې دا کېږي دا الله رب العزت راخ او هغه به ملائکه علیهم السلام ته ورکړي پای کې لیکري دي سړي لپاره دوه رزق د دې لپاره دوه دا بمري په پلان کې ټیم کې ډېر ورنا کې راځي یو سړی ګرځي په بازارونو کې او دا هغه نوم په عمل کې لیکل شوی د ملائکه علیهم السلام نو یو پرخو پدې کې فیصله کیږي دارنګ یو کتاب په معنا سره پدې کې لیکل کی یو غزا په معنا سره یو قدرو د ټول معنا غنې صحیح پدې کې فیصله کیږي کل امر حکیم د هر کار حکمت والا امر من دینا چې امر د طرف زمونږ نه دا امر من دینا په امر زمونږ د طرف ان کنا مرسلین یقینا مونږ ویل مونږ کی رحمتا من ربک دو وجه در احمد تر پرف سانا انہو هو السمیع العلیم قلنا غا خاصا وردن کے اپوی دے رب السماوات والارن رب دا اسمانو ندے دارا مخیرم نبادر رب د اسمانونو دی او الله رضی الله عنه ما بینهما واسع چې ما بین د دوړو کې دی کوانتم موقنی کو چیرې تاسو یقین کوونکی لا اله الا هو یحیی و یمیت نشتا بل لایق د عبادت دا الا هو مگر د یو الله دی یحیی ژوند کول کې و یمیت امر کول کې حاصل دار چې الله رب العزت خالق دے بل سوک نشتا دداغ پا توحید بان یقین وکی ربکم و رب و آبائکم الاولین چی رب ستاسو دے و رب دا پلاران ستاسو مخینو دے بل هم پی شکی علابون بلکی دی پا شکی لو بکا ان کی شکی یا علابون مانسا یا بسوان او یا بترون لو بکیا دارنگی عباس کارونا کی یاد رو گوئی فارتقیم یوم تاتی السماء بدخان مبین لو انتظار کوا کل اچراتنو کی اسمان پاغلوگی کاربانی دا دیت نوال پینزل سمپوری دی که تخویب دی دنیوی پو واقع دخان دی که دو قولری دخان شیره یو خلوگی تویلی کی نمرات دلتاوی تخویب دنیاوی ده او دا تیر شوی ده من مسعود ده هوی دخان عبارت ده داغنه چه قرش تا رسیده لیوم نبی علیه السلام مرتخیره کلوی چه اللہ قات براولا نو دا سی وگی شوی چه او سری ببرا کتل نو لگیا بارتخ کارده دو دو دا اسمان پا منز که دو لگی دو وجه نبی مسعود رضی اللہ پرمایی چه بز دا تیر شوی دویم قول داره چرا دخان نمرات سره دا با قیمت تنیز دیوی دالوگی مومین تا با مرسیگی خواهد تا با دا سیل که زکام زکام پشان او دارنگی منافق شده و کافر آقا بانی با سر دیوی دا با پلسیگی بدن بی پلسی دا منافق او دارنگی دا کافر او نبی علیه صلاة و سلام دی بارکی ویری خوزه پر از اما پرمایی چه اول اشرات ساعت دخان اول دا قیمت دا علامات و ناس دخان ده او آخرانه چه ده روز تردینه با خروج دا بای او طلوع شمس من المغرب یوم تاتی السماء و بدخان مبین کلا چرات لکی اسمان پا علوگی کاربانی یغشن ناسا پتی بخل کل را هازا عذاب نلیم دا عذاب درناک دے رب نکشی بند العذاب اینا مؤمنون ای رب زمان لرکی زمان نعذاب یقین منگ ایمان دارون کیو دا با مشرکین وید یادار چکر دا دخان نش پاتیم کی بخل کوئی انا لهم الذکر وقد جاءهم رسول مبین سرنگی بشیدی لرنسیت و یقین ناغلی و دیتا رسول خارام دیوخ پیمان نرو ثم تولانو بیدی و گردی داغینا و قالو معلم و مجنون و دیویل چی تعلیم و کلش شویلی و نیدی نبی علیہ السلام تی معلم و اولی و نیورتوا انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون دا وشمنګ د عذاب لري کو لیکن دی بیا نه پرمانیک یقینا موږ لري کو ان کیو د عذاب لګه زمانه انکم عائدون یقینا تاسو واپس کیدونکي کو پرتا کو پر نه خونه وړي یوم نتشل بدشتل کبرا انا منتقمون کله چې موږ نیول کو نیول وی یقینا موږ بل اخستون کیو نتش البسط الكبرى دا دینا مراد یا قیامت دیا یا امدغا بدر چپائی که دیونی ولیش کلا چی مغنی ولکونی ولی انا منتقیمون یقین من بدل آخستن کیو ولقد بتنا قبلهم قوم پیرون و جاءهم رسول کریم دا دینا رستو داوس حاضر کر کے دا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا غنم نے ذکر پدې کې عذاب ذکر کړي دا فرعون چاغت الله رب العزت پیغمبر راولې ګوم او امر په تاسو سره وکوم لیکن وینه منو او به پای باندې الله عذاب راوس ولقد فتنا قبلهم ويقن من امتحان کړو مخیر دینا قوم فرعون په قوم فرعون باندې د پتن نه مراد عذاب دی پتن نه کې یو مقصد داره چې امر په تاسو سره ورته وکړ شو یادار چې مراد عذاب دی وجاءهم رسول کریم راغله او دیتا رسول عزت مند کریم علی الله اگر چې دی ورته موهین و مهین ورته و سوره زخرف کې مخکې تیر شو ان ادو الی عباد الله دا چې وسپاره ما ته بندگان د الله تعالی سمانه دا د الله بندگان چې بنی اسرائیل زما سره پریدوا یا دار انا دو الی عباد الله مانا ادو حقوق الله معی یا عباد الله د الله حقونه زما سره دا کیه د الله بندگان انی لکم رسول امین یقین زتا سره رسول امانتگر والله تعالو علی الله یولی مکوی فاللہ بانی انی آتیکم بسلطان مبین یقین رات لکلی ما تاس تبدل اخکار بانی و انی عصو بربکم و یقین زپ بربی و ربکم یقین زپنای غارم پرب زمان و پرب ستاس بانی فرعون چو د موسی علیہ السلام د قتل اراده کړی و لیکن الله رب عزت ناکام نو هغه دا ویل او یقینا زه پناه غواړم پر رب زما او پر رب تاسو باندې ترجمونی د دینه چې تاسو ما په ګټو لې رجم کې مال و ان لم تؤمنوا لی فاعتزلون کو ایمان نه راوړې په ما نو زمان لری شئ زما په خبره ایمان نه راوړې نو به لری شئ چې مانا ما ته تکلیف مرسوي پات ازیلون لری شی زمانه معنا تکلیف مرا کوي ما ته یا زما قوم را سره جدا کوي زما قوم را سره جدا کوي پات ازیلون پدع ربه ان هؤلاء قوم مجرمون دا خبر نه منله دعای وغوښتله نو دعای وغوښتل ادرک فن ان هؤلاء قوم مجرمون چې یقینا دا قوم دی مجرمان مانا خبره پیا سر نک نو کله چې مجرمان دی نو عذاب لایق دی نو پاسې به عبادی لیلا الله دعا قبول کړه او نجات یې درته ورکړ کوئی د شپې ځه پاسری به عبادی نو بزا بندگان زما لیلا د شپې انکم متبعون یقینا تاسو سي در للکی والی شیم دی برب سی درزی وطرکی البحر رهوان او پریدوان دریاب لر و لارون دریاب بانی دی پور وطر پامسایی و لاری که جولش رهوان مانس و لار او دارنگی یابس او وچ او دارنگی کولاو لاری لاری انهم جند مغرقون یقنن دیو لختر غرقیدون کریم کم ترکو من جنات و عیون مقصد حلاک شلنو سشد پاتشو آغا ذکر کئی دیر پی خودل دی دا باغنو و عیون او دا چنونا و زروعن او دا پسلنو و مقام کریم او دا زیعزت مندنا خزینو پاتشو و نعمت کانو پیها پاکین او نعمتنا چو دی پای که خنده خستن کیم نعمتونه پای کې مزه کوله کذالک دغشان او شوان و ورثنا قوم اخرین هم په میراث ورکړو قوم دا قوم بلتان بنی اسرائیل ته ور صبح بعد ورته راغلی دت فما بکت علیهم السماء والارض وما كانوا منذرین پس نو جړل په دې باندې اسمان او نزمکه او نو دې ته مهلت ورکړش نو دې د مهلت ورکړشونه داما بکت علیم السما ولرس مقصد دی یو داره چې دا عبارت دی تاخیر دینا او دار دیر وجنا چې کله یو سړی مل شي عزتمن نو عرب وی دیو بداویل داغې په تعظیم کې چې رسمان پی و جلل ازم که دا مجازن بیدا خبر کلو مبالغتن ندلتا وی چه دا خلق دا سنو مانا زلیل و دا لاپنیز بانی چه باغی بانی اسمان ازم که جلنی سبا کم پی و نو چادا ویلی لشکل یو مومن سره و پادش نزم کم باغی بانی جلنی و اسمان زم که بکم زی چه دا عبادت که یعب سی جلنی لکا خالی پادش او اسمان باندې چې کوم زړه د عمل خوت هغه په سجاري باغ باندې خو نور نه کمل نه خي کوم زړه باندې چې نیک اعمال کیږي او خوشاله اته نیغان وای کنه کړ چې ګش روان روان شي او چې بده کې یو دان د چې کوم از مکه باندې الله والا لار شي نظم کبي فخر کې چې ما باندې الله والا لار نظم کچ دا هغه وای چې رب دې باندې عبادت کوو او دا مر شنو سجاړ خپای بس لیکن دا کافر او دې څخه ونه جړ دارنګ بل علي رضی الله عنه فرمایي دا دا روایت ده کله چې انسان مړ شي دا علي رضی الله عنه روایت ده نام صلی الله پاک سزم کې نه جاړي او دارنګ بل چې کوم عمل خود په کوم زبانی بل قول بگیدار چهی سبا کنو کب دے بارین آسمان والاو ندزمکی والا حسن داوی وما وقت علیم السما پس ون جڑل پدے پوری پدے بس آسمان سبا کے منو والا رضاو نزمکی وما کانو منذری نونو دو دوی محلت ورکلشونا چه دیتا محلت ورکلشوی وَلَقَدْ نَجَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُحِينَ يَقِنْ مُنْ بَچْقَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ دَعَدْ عَذَابْ فَارَوْنْ كِنَا من پیراؤنا دا پیراؤنا دا پیراؤنا اخلاص الوز کاغوتا عذابون اول کول خدمتون اپی کول بچی ولالا لول زنانو بیهی ولا کولا انه كان عاليا من المسرفين يقين وغدا يكون كنا ودارنگي عاليا يكون كه من المسرفين د مشرکانو نا ولقد اخترناهم على علم العالمين يقين ما غركلو دي لرا د علم سر د علم نا په نور مخلوقات باندې مانس زپویو مبدیش دا مستحق دي او دا چې کله تورات کې دی او تحریم نه وکړي به خورس ته وګړي اولی په ساده شو وسمشته دا چې مسلمانانو دښمنان خو هغه وخت نور څوک نه نو دی غره ولقد اخترناهم او دې معنی دام کېدل شي چې الله وي ما غره کړو دې لپاره سره د علم نظم په دی باندې چې دا به کېږي روسته او دیو که بازیتی راجی پا بازی احوالو که پا نور مخلوق بانی وآتیناهم من الآیات ما پیه بلاهم مبین او یقین منگور کلیو دیتا دایتون ناوچی وو پای کمتیان کارا بلا آیات سی نعمتونا ما پیه بلاهم مبین چی پای کمتیانو مبین کارا یا نعمت ظاہرا ان هؤلاء لا يقولون يقين داخلك ويخام خاوي ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين نردا مگر مرغ زمون گاولنے دے او نیو من دوبارہ راپورتہ کی دن کی بیان راپورتہ کی وے بس دا حیات دے بے مرگ دے بے سنے وما نحن بمنشرين او نیو مونږ راپور دکلې شوې پاتو بیا بای نائل کنتم صادقین پس راوی پلاران زمان کو یویتا سرشتینی اهم خیرون ام قوم تبعیم والذین من قبلهم اهلکناهم انهم کانو مجرمین آیده غرد یکن قوم تبعیم تبعیم سو کردی پا بارک رای دا بادشاہ پا جاہلیت بادشاہ تبیوا لکه خلیفہ په اسلام نوم د ابو کرابو اسحاد بن ملکی کرب قرطبی ذکر کړي ابن کثیر وی الله رب العزت ډیر خو پوي وی دا کافر ثم اسلم به ایمان نو او د دین د کریم تابعداري وکړه د چا په لاس باندې یو عالم د يهودو ار څوک چې و خو نوم یې ذکر کړي حق پرست او داغه پلاس باری داغه پا زمانه که وی داغه بیدر بیت الله شریف حجم کرده در جرحمین پا وقتی در جرحم قبیلی بیت الله شریف تا دا پرده اوراغوستی و دا کمیسی اوراغوستی و شرده گمی او دا بیت الله شریف پا خواهی و شپک زراغ و خانه لر کرو او دی رزت دایی کرو بیوا پس یمن تلاره کله چې مدینه ته لاړل نو دلته خلکو ته ویل چې توا پیغمبر راځي اولته شعر مې لري شهید تعالی احمد انه رسول من الله بار النسم پالو مد دهری الا دهری لکنت له وزیر و امن العم وجاهدت بالسيف اعداءه وفرشت عن صدره كل غم او زه په دې گواہی ورکوم چې محمد سره در الله رسول له پاک نسب والا پاک روح والا او کچیر زما عمر داغه عمر ته ورسی نو زه به داغه لپاره وزیر شمه او ترزوی بیا شم او زه به جهاد کوم په توره داغه دشمنانو سره داغه سینې نه بټول غمونه لری کوم تفسیر قرطبی دا شعر لیکلی او د بارک دا راځي دا داغه چې دا اول من ضربت درهم دا ضربت دینار توبا دینار اول د جوړ کړو او درهم چې و دا توبا الاصغر جوړ کړو پلوس یو دا نمروز بن کنان وی جوړ کړو نو توبا قوم چې و هغه الله هلاک کړو آیا دوی غره دیو که قوم دو توبا واللزین من قبلی ما کسان چی مخیر دینو احلکناهم حلا کلمی دیا غولر انهم کانو یقینن و دی مجرمین مجرمان وما خلقنا السماوات والارض وما نری پیدا کل اسمانو نعوزمک وما بینهما واسج ما بین دیکی لاعبین لو بکون کیم او بس ما خلقناهما الا بالحق ما نری پیدا کړی دی لرا مگر په حق سره ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیاد دینه نه پوهیږي ان یوم الفصل میقات مجمعین د دې ځای وروسته دویم باب دی اخره پورې دې کې اول تخویف یو خروی دی د څلوېښت نواله تر پنځوس پورې بیا دې اشارت دی متقین ته یو پنځوس او هر واحد د تخویف اور به اشارت نه دا ذکر کی دریو طریقو سره او تسلی نبی علیہ السلام تا تا پندوز آخر کی تخویب دنیا بھی دی یو کنش پیتک ان یوم الفصل میقات مجمعین یقیناً رزد بیلتون وقت مقرر دی ٹولو یوم الفصل قیامت توی دو جدائی رزد یوم لا یونی مولا ام مولا شیئن لپا اغرسی پیدا بنوار کئی لا یونی مولا کلا چی پیدا ورنکی یو دوستان مولا دبل دوستان شیئن شیئن ولا همین سرون نمبر دیم دادو شیئن الا من رحم اللہ مگر آسو چی رحم پیوکی اللہ تعالی انه هو العزيز الرحيم قنند الله غالب و مهربان دي ان شجره الزقوم يقيننا ونذ زقوم طعام الاثيم خراق دي دغناه كون كون دغنان غار طعام الاثيم چې کامل مشرک وي کامل به ګبر کې دارنګه مبالغه کون کې به ګناه کې کلمه نه پشانت دا ول شوی تام به به یاد خیره د تیلو ایشاور شو دا غنه چې خیره راوته یغلی پل بوتون جوش وای په ګیړو کې کاغل الحمیم به شانت د جوش وهلو د ګرمو بو ګرمو بو هغه په ور باندې پرتی او خټکی دا رنگ یې په دا خټکی غلین کاغل الحمیم خذوه قاتلوه الى سواء الجحيم سيدرا پسرای کاګی درا من د جهنم ته ملائکه علیهم السلام تبوی الله وینسی جهنم تیرا کاګی ثم صبوا فوق راسی بیتوی کی پسر سر درا من عذاب الحمیم د عذاب د شیدلو بونا حاصل دار می سیو بر ور طرف ته گرمی وبا خیر ته به مراد شید بر به پوراله او جهنم هم گرم دی زق الله به وسکا دار ذلت د پاره ورته وای وسکا انک انت العزیز الکریم قیم تو زور ور عزت من حساب گمان کی تا زان تا عزت من و وسی وسکا انک انت العزیز الکریم یقیناً تی زور اور عزت من صاحب گمان کی ان ھذا ما کنتم بی تمترون یقیناً دا غری چې وای تاسو پای کې شک کوون کی دا عذابونم نه منل شرکم کو کوپر ان المتقین فی مقام امین یقیناً المتقین فزید امن والا کی وای دا اوس بشارت ده پدلس نعمتونو سره متقین ده پار بی مقام امین امین دا جنت دا نمون نیو نم ده پی جنات و عیون پا جنتونو چنوکیو یلبسون من سندس آغون دی بده دا کپلو باریکو ریکم و استبرق او دا غطو ریکمونا متقابلین مخامخ و یوبلتا و مخامخی او دا رنگی نری ریکم و یو دا رنگی پیرلیکم دا بی اغسطی کذالک و زوجناهم بحورنین دغشان کذالک ما نسو الامر کذالک خبرم دغ رنگی دا و دغشان ترام یا و اکرمناهم کذالک منگ بردی عزت کم دغ رنگی و زوجناهم بحورنین اعوذ باپ و ادور کم دی تاہور غٹ سرگوالا اللہ رب العزت یاقد نکاح کل اللہ و سر نکاح والا تڑل دانش بلچا والا تڑل و زوجناهم یدعون فیها غالب دی پائکی بکل پاکیت آمینین ہر قسم میوی پا آمن بیم لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى نبسكري پایک مرگ مگا مرگ په خانه او اخی سکل موتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم وبساتي ذل عذاب جهنم نام فضلاً من ربك ده وجه ده فضلاً در افسان ذلك هو الفوز العظيم ده كامل بليام فإنما يسرناه بلسانك فسيقن منغ آسان قيدا فجب استاباني ده قرآن الكريم استاب لغت باني استاب جب ما آسان قرده او سوكي جللي لعلهم يتذكرون ده دير پاراچن سيد قبول كيم فارتقب پس انتظار کوا انهم مرتقبون یقینا دی انتظار کوون کریم د دیو د انجام انتظار کوا او دی ویل نتربص به ریب المنون مخکدا ویلو نو ایتیم انتظار کوا دیو سره سکی امتیازات د صورت په ذکر د عذابین مخصوصین د عذابونه مخصوص او د نعمتونه چې پاتشو د علی فرعون او په بیان د عذاب شدید د اخرت د پاره او په ذکر د نزول القرآن په لایته مبارکه کې.